Életbe lépett a kormány intézkedése, elindult a kötelező akciózás. A rendelet azt írja elő a boltok számára, hogy 20 termékcsoportban legalább egy-egy terméket minimum egy hétig több mint 10%-kal leárazzanak. A G7 végignézte a boltok akcióit, és arra jutottak, hogy miután a boltokban eddig is voltak akciók, emiatt a kérdés nem az, hogy a kormány mire kötelezte a boltokat, hanem inkább csak az, hogy a boltok milyen termékeket választottak be az akciós körbe, hiszen a nagy üzletláncoknál eleve több akció van, mint a kötelező 20 terméket érintő árleszállítás. A lap szerint volt, ahol az avokádó vagy a mangó is bekerült az akciós körbe, máshol olcsóbb lett a biospagetti vagy a kókuszsír is. Mindezek pedig nem olyan alapélelmiszerek, amikből be lehetett árazni. A jogszabály egyébként arra is kötelezi a boltokat, hogy a szokásosan kék alapú, erre a célra központilag megtervezett tájékoztató szöveget kitegyék a bejáratnál. Köszönjük Orbán Viktor miniszterelnök urunknak, hogy nem hagy cserben minket. Köszönjük Orbán Viktor miniszterelnök urunknak a védett társadalmat. Nem kérjük Soros György nyílt társadalmát, védett társadalmat, a megvédésünket, a gondoskodást, igenis a Kádár János bács, Orbán Viktor bácsi gondoskodását igényeljük. Nem szeretnénk, hogy cserben hagyjanak minket. Azt szeretnénk, hogy Orbán Viktor dobjon kötelet a kapitalizmusnak, ennek a veszett lónak, ennek a veszett csődörnek a nyakába. És igenis, zabolázza meg. Nem szeretnénk kiszolgáltatva lenni a gazdasági folyamatok óceánján, a gazdasági erőtér hullámverésének. Szeretnénk azt, hogyha mi rólunk, azért a édesapánk gondoskodna. Szeretnénk krumplilevest a tányérunkra. És ez nem egy olyan nagy kérés, ez nem valami, amit joga van megtagadni egy gondos édesapának. És Orbán Viktor egy gondos édesapa. Orbán Viktor odafigyel arra, hogy azért bizonyos élelmiszerek igenis elérhetőek legyenek a mi számunkra olyan áron, amilyen áron mi azt meg tudjuk fizetni. Legalább valaki gondoskodik a kisemberről. Legalább valakinek fontos, hogy mi ebben az országban megéljünk a becsülettel végig dolgozott életünk után. Én kókuszsíros mangót tervezek ma vacsorázni, és egyébként is szúrta a szememet az, hogy mikor elhagyom a lakást, akkor a társasház fali újságján látok egy rezsicsökkentésre vonatkozó hirdetményt, és ugyanezt Lenke néni egykori munkahelyén, a csodálatos ABC-ben nem láthatom. Talán azt érem meg hiányélményként, hogy továbbra sem fogom látni, ugyanis azonosíthatatlan, hogy mely az a 20 terméknek a köre, amelyek ebben az a kötelező akcióban kerültek árleszállítás alá, míg az összes többi 670 másik termék, ami eddig is akcióban volt, és ezután is akcióban lesz, nem különbözik a boltok polcain, nem színes, nem látom azt a jó narancssárga szövegkiemelőt, amit megszoktam a lépcsőházamban. Orbán Viktornak nincsen ereje, lehetősége arra, hogy 600 terméknek az árát akciózza. Majd amikor azon kapod magad, hogy hoppá, itt ez a termék, a drága termékek tengerében, amelyik elérhető a számomra, fogod tudni, hogy ki pótolta ki. Ki rakta bele azt a plusz pénzt, amit a kapitalizmus megkövetel, amit a kapitalizmusnak be kell fizetni annak érdekében, hogy a kisember Magyarországon ne fagyjon meg, ne haljon éhen. Köszönjük Orbán Viktornak, hogy gondoskodik rólunk, köszönjük Orbán Viktornak a putyini szövetséget és az olcsó gázt, köszönjük Orbán Viktornak az akciós tejet, köszönjük a krumplilevest. Mi ebben az országban nem vagyunk hálátlanok, és pontosan fogjunk tudni, hogy hogyan szavazzunk akkor, amikor annak eljön az ideje. Az avokádóleves legyen avokádóleves. A Spár ügyvezetője áprilisban Heisler Gabriella elmondta, hogy nekik heti 250-300 millió forint kiesést jelent az árstop. Azt persze nem tette hozzá, hogy más termékeknek az árának a kevesebb mérséklésével ebből mennyit tudnak visszahozni, de azért azt értem, hogy ezekre a vállalkozásokra hárul a popularizmusnak a díjának a befizetése. Tehát mondjuk kijelölöm a bankokat, akkor még ilyen jól éreztem magam, ők befizetik különadóban. Aztán kijelölöm a benzinkutasokat, ők fizessék meg a hatósági áras benzint, kijelölöm az ABC-seket, és akkor ők fizessék akció formájában, meg a hatósági áras termékek formájában. Persze itt van egy körzőzés, mert az 1 milliárd forint árbevételt meghaladó boltok vagy vállalkozások azok, akiknek kötelezően akciót kell meghirdetni. Ami viszont visszás lehet, mert kétlem, hogy azon a tényleg kis településnek számító Magyarországon, ahon rengeteg szavazat lakik, ott volna egy olyan méretű bolt, akinek ezt meg kell hirdetnie. Mi lesz ezekkel az emberekkel? Hány százalék most a élelmiszerinfláció Magyarországon? 40? 40 valahány. Jó, hát akkor ennyit arról, hogy milyen felelősségek hárulnak át a boltokra. Mocskos Brüsszel. Az embert tényleg kiveri a víz ezektől a liberális sikongatásoktól egyébként, már legalábbis engem, hogy mindig áthárítják ezeknek az intézkedéseknek a súlyát a szegény láncokra. Ezeknek a súlya nyilván csak rajtunk van. Ezt nyilván csak mi fizetjük vissza máshol. Nyilván ez inflálta föl az élelmiszer árat egyébként, hogy mindennek meg kell növelni az árát. Az inflálta föl az élelmiszer árát, hogy Brüsszel nem hajlandó utalni a pénzeinket. Erről van szó. Belekényszerítették Putyint ebbe a háborúba. Belezsarolták Putyint ebbe a háborúba. Putyin így őrizhette meg, sehogy máshogy nem őrizhette meg a tekintélyét az orosz nép előtt, mint hogy egyszerűen már más nem is tehetett jóformán. Hát ez egy hasonló helyzet, mint a kubai rakétaválság. Itt a becsületének, meg a országa jogos biztonsági igényének a képviselete, hogyha Putyin egy vezetőnek akarja érezni magát, és azt akarja, hogy az oroszok annak érezzék, muszáj volt megostromolni a Kijevet, hogy most aztán ez nem sikerült, mert a rohadék NATO támogatja ezt a gazember Zelenszkijt. Jó, hát ilyen körülmények között persze könnyű, így könnyű, és tudod, ennek aztán minden a következménye. Itt elkezdett eszkalálódni a folyamat. Ennek a következménye az infláció. Ez egy háborús infláció. Merjük kimondani, hogy a Putyin elleni harcuk, háborújuk az ő dolguk lenne, hogyha ennek az externáliái, hogyha ennek a következményei nem hatnának vissza ránk. Szeretnénk jelezni, hogy mi nem azért csatlakoztunk az Európai Unióhoz meg a NATO-hoz, hogy itt felhajtsák nekünk az árakat. Ezzel a rohadék háborújukkal. Lehet dönteni. Az egyik oldalon ott van az akciós mangó, a másik oldalon pedig az atomháború párti baloldal. Na, akkor tényleg válasszál. Hát akkor azt mondom, hogy ezek között a körülmények között kérem a mangót. Lehet, hogy most ez a mangó kevés, de azért volt itt 10 év, és akkor jutott mangó mindenkinek az asztalára, azért arra még vissza tudunk emlékezni, legalábbis remélem. A Familia Kft.-nek nagyon oda kell majd figyelni a következő időszakban, amikor az árbevétele 990 millió körül van, hogy az utolsó vásárlót, aki mondjuk bejön egy kefirért, már ne szolgálja ki, mert az másnaptól akciót kell. Fizettel is emelést adnak valamelyik pénztárosnak is. Vidd el ingyen, lopd el, majd leírjuk. Nekem az a legjobb, ha készlethiányként eszed meg ezt a kefirt otthon este, mert különben egy sokkal olcsóbb tételt lopnál el. Így van. Tudjuk, hogy az akciózás, egy terméknek az akciózása az egy ilyen esszenciális dolog. Mármint olyan értem, hogy az áraknak az Istentől elrendelt értékük van, és az akciózással valójában értéket teremtünk. Tehát nem az, hogy mesterségesen megnövelhetjük valaminek az árát, és abból adunk kedvezményt. Ilyen nincs lehetőség. Ezek az árak, azok az úr mértéke szerint vannak meghatározva, úgyhogy minden akció az valódi értéket teremt. Mondjuk ezt ténylegesen tilos, aztán nem tudom, hogy mi, hogy ez a újdonsülten bevezetett monitorozó rendszer, ez segít-e szemmel tartani ezeket az árakat, hogy valóban nem történik egy olyan, hogy szóval júniustól akció, akkor április elején kezdjük el szépen felemelni, hogy majd legyen honnan leengedni. De mi tilos? Az a magyar embernek éhen halni nem tilos, de minden más tilos. Minden más tilos. Bele vagyunk szorítva, bele vagyunk kényszerítve, egy kényszerpályára. És a kényszerpálya végén ott van a koporsó, feküdjél bele. Tudod? És bárki, aki ebbe keresztbe akar feküdni, bárki, aki azt mondja, hogy ő akkor szeretne a magyar emberekről gondoskodni, hirtelen jogállamisági eljárás indul. ellene. Hirtelen kiderül, hogy ő a nyugatnak az ellenség, az egész nyugati civilizációnak a kihívója. Miért? Csak azért, mert a magyar emberekkel törődni merészel. Miért? Miért gyűlölnek minket? Azért, mert magyarok vagyunk, azért, mert magyarul beszélünk, azért, mert fehér a bőrünk, azért, mert keresztény a hitünk. Nem merik kimondani, hanem hivatkoznak a hitvány paragrafusokra. Azt mondják, hogy azért, mert itt nincsen jogállam, meg stb. Amikor kiírják a választást, és hát érdekes módon megnyeri az az erő a választás, amelyik nemzeti erő, amelyik gondoskodik a magyar emberekről, olyankor sosem veszik észre, hogy demokrácia van. Hoppá, hoppá, kedves Brüsszel! Én hálás vagyok az újonnan kapott munkamorálomért, mert nagyjából 20%-kal kevesebb jövedelemhez jutok hozzá a vállalkozásaimból, viszont közben 20%-kal többet kell költenem, esetleg élelmiszerre 40%-kal többet, és még így is meghúzom magam, hogy megéljek. Gyakorlatilag 50%-kal kéne többet keresnem, hogy ugyanott legyek, mint egy évvel ezelőtt. Na de... beindultam. Azt hiszem, hogy ez kellett nekem, ez volt az olaj és a szikra is a hiányzó, a tűz fogalmára, a tűz helyére. Egy olyan tábla voltam, ami a nyílt lángot tilalmát ábrázolja, ennyi közöm volt a tűzhöz. Tehát, hogy minden kellett, ami a tűz alkatrész, egyik se volt nálam. Mostantól ez meg fog változni. Ezen kívül művelődtem is a hír hallatán is beleolvasva, ugyanis láttam, hogy a száraz tészta, rizs és egyéb cereáliák. És itt el kellett fogadnom, hogy a megint milyen nyelven kell megtanulnunk? Miről beszélünk? Róma nyelvéről van szó, Robi, az a probléma, hogy nem cereáliák, mi van? A gabona. Rizsa! Így van. A rizsa! A rizsa! Így, ebből értünk. A rizsa. Legyen olcsóbb a rizsa. Ennyi. És nem kell, és nem vagyunk kíváncsiak az összes többire, az összes többi hülyeségre. Kioktatnak minket. Úgy csinálnak, mintha jobban beszélnék a nyelvet, mintha mi helyettünk tudnák, hogy mit hogyan kell mondani, meg mire kell szavazni, meg mit jelent a jogállamiság. Nem. Kérjük a rizsát, és olcsón kérjük a rizsát, amennyi volt, amennyi eddig is volt. Az a hallgatónk, akit a köztes bejátszóinkban néha megidézünk, és azt mondja, hogy sok a rizsa, és több zene jót tenne, neki is üzenjük, hogy nem véletlen sok a rizsa, ebből ezek a cereáliák. Köszönjük, hogy van rizsa, hogy egyáltalán jut rizsa az asztalunkra. Szóval hát nyilván az a kérdés, hogy lehet-e így szavazatot vásárolni? Akciósá válhat-e a szavazat? Hát polgári társadalomban nem, jobbágy társadalomban igen. Minél kevésbé polgári egy társadalom, annál nehezebb ilyen módon, annál könnyebb ilyen módon szavazatot vásárolni. Minél polgáribb egy társadalom, annál nehezebb ilyen módon szavazatot vásárolni. És én azt mondom, hogy ha nekem a kormány nagyobb értéket teremt mondjuk azáltal, hogy hozzájutok olcsóbban bizonyos számomra fontos termékekhez, én teljesen tudatosan és racionálisan polgári értékrend mentén fogok úgy dönteni, hogy ezt a kormányzatot támogatom. Nem, az önzésed mentén fogsz úgy dönteni, hogy ezt a kormányzatot támogatom. Az önzés nem polgári érték? Nem. Milyen más értékkel van konflikt? Más jelent a polgári, és más jelent a bursoá. Szeretném jelezni, mást jelent. Okay, a polgári az azt jelenti, hogy valami a saját egzisztenciádat meghaladó nagyobb közösségi érdeket érvényesülni látsz, és arra szívesen szánsz a saját egzisztenciád rovására is áldozatot, vagy forrást. Oké, világos, de milyen más közösségi értéket sért az, hogy nekem olcsóbb az avokádó? Mit sértek? Azon kívül, hogy nekem jobb, az a kinek rosszabb? Nem, az a kérdés, az egyik árufeltöltő munkahelyét veszélyezteted. Az már egy érvelés lenne. Tudod, az a döntő kérdés, hogy maradjon a pénz a kisembernél, vagy az a kérdés, hogy az állam, az önkormányzat, vagy a helyi állam, vagy a központi állam vállaljon-e olyan közösségi funkciókat, amelyek által mindenkinek jobb lesz, de nem a te zsebedben hagyja a pénzt, hanem mondjuk zöldíti a kerületet, fejleszti az infrastruktúrát, létrehoz egy közösségi teret, egy játszóteret, stb. Felújítja a vasútállomást, stb. Álljunk, ez nem egy zéró összegű játszma. Tehát attól, hogy még hogy olcsóbb az avokádó, attól még visszatartja a pénzeket, addig zéró összegű játszma. Jó, világos, csak most érveljük már ezt meg. Tehát attól még lehet parkosítani, ez egész egyszerűen nem működő érv, bocsánat. De ez pont így megy, nem arról van szó. Tehát, hogyha avokádót akciózok, akkor nem lehet parkot fejleszteni. Ez egy alapszabály. Valahol alkotmányos szabály. Nem, Úgy van, hogy van bizonyos mennyiségű forrás, és van egy közösségi szellem, ahhoz tartozik egy állami újraelosztási mód, és amit az a társadalom, függően attól, hogy mennyire erős a középosztálya, mennyire fejlett a polgári társadalma, elvár, nagyjából annak megfelelően fogja a politika ezeket a forrásokat elosztani. Hát ezekből ezeket a forrásokat el lehet közösségileg is költeni, meg ezeket a forrásokat el lehet, hogy ott lehet hagyni a zsebedben, hogy aztán te költsd magadra, vegyél magadnak valami szépet. Az avokádó evést az csak privátban lehet csinálni, vagy több ember is vásárolt avokádót? De az akkor is egyéni, hogyha több ember veszi meg az avokádót. Ha mondjuk három ember, az még mindig az már közös. Jusson avokádó az asztalra, azok nem közösségi célok. Tehát 30 ezer ember avokádózítás az nem közösségi dolog? Nem. Hogy lehet? 30 ezer ember az közösség vagy egyén? Az akkor is csak fogyasztói. Akkor mégis az egyénnel van neked bajod, hanem a fogyasztással van bajod. Nem, az önzéssel. Az önzéssel, azzal, hogy a polgári társadalom az azt mondja, hogy van valami összetart minket, jobban összetart minket, mint közösséget, mint ami engem a pénzhez, engem a megélhetésemhez, engem az avokádomhoz, vagy engem a véreimhez, a szeretteimhez, a családomhoz fűz. Valami jobb helyet találok annak a pénznek, mint hogy az én zsebemet üsse, mert fontosabbnak tartom a közösségemnek, akár a helyi közösségemnek, igen, a lakóközösségemnek, akár a kerületemnek, akár a városomnak, akár az országomnak a közös ügyeit. Ez egy erősebben szervezett társadalom. Egy erősebben szervezett társadalom, nem fogyasztók, önző fogyasztók tömege. Aha. Jó, ezek különböző modellek. Robi, van olyan újraelosztás, amelyik ennek Robi, kedvez. Hogyha biztonságosabb egy, mondjuk arra költik ezt a pénzt, biztonságosabb legyen a utca, mondjuk, nagyobb legyen a közbiztonság, akkor ez egy milyen érdek? Tehát itt hogyha eznek egy jó, ha nagyobb a közbiztonság? Hát gondolom, hogy jó. Ha valaki ezért tesz valamit, akkor te önző vagy, hogyha ezt támogatod? Nem, ez az, hogy nagyobb legyen a közbiztonság a kerületben, az egy közösségi cél. Az, hogy neked jusson az asztalodra avokádó, az meg egy egyéni fogyasztói önzés. Barátom, nem neked jut olcsóban az avokádó, hanem mindenki másnak. Ez megint csak egy közösségi dolog. Arra akarok utalni természetesen, hogy szerintem a jó kritika nem ez. Szerintem a jó kritika az, hogy természetesen azon kéne változtatni, hogy a magyar állampolgárok számára rendelkezésre álljanak azok az anyagi javak, amikből egészségesen tud étkezni. Nem a dolgok árát, hanem az emberek jövedelmét kell nyilván növelni. Nyilván a legnagyobb kérdéseink a strukturálisak. Hogyan lehet a gazdaságot úgy felélékíteni, hogyan lehet úgy fejleszteni, az embereknél több pénz maradjon, amit ők költenek el arra, amit akarnak. Pontosan az a fajta infantilizációja a társadalomnak, amire te utáltál szerintem az elején, az pontosan arról szól, hogy ezt a témát veszik ki a kezedből, hogy te szabadon, független emberként dönthess arról, hogy mire költöd a jövedelmedet, és ehelyett az a fajta állami apuka jelenik meg, aki most akcióz neked valamit, hogy te arra vagy erre költsd. Hát nyilván arról van szó, hogy a magyar emberek végtelenül kiégtek egzisztenciálisan, felélték minden tartalékukat, és a jelenlegi gazdaságban nem nagyon látszik, hogy a francba fog ez elindulni. Az egész gazdaságunkat felépítettük arra, hogy autógyárak összeszerelő üzemei legyenek. Ebbe a piaci környezetben bármilyen apró változás, például egy globális háború, vagy egy ellátási láncváltozás, az tökéletesen működésképtelné teszi a gazdaságot. Igen, így kiszolgáltatja, szegényé teszi az embereket, így nincsen lehetőségük arra, hogy egészséges élelmiszerhez jussanak, ami egy nagyon fontos, figyelj rám, nem ön, hanem közügy. Ezt vették el tőlük, és ezt a fajta szerepet veszi el tőlük az állam, és ad nekik cserébe akciósan alamizsnákat. Hogy jutott ebbe az állapotba a magyar társadalom, hogy teljesen kivérzett? Hiszen itt volt 10 év konjunktúra, brutális konjunktúra. A 10-es évek a kapitalizmus történetének legnagyobb szárnyalását hozták. Ebben a 10-es években a magyarok, a Fidesz legitimitásának a zöme az ebből fakad. A magyarok olyan jól éltek, mint az ember emlékezet óta soha. Hát a dualizmus óta szinte biztosan. Igen. hogy jutott mostanra, 2023-ra oda a magyar társadalom, hogy ilyen fogalmakat használunk, hogy kivérzett, meg kiéhezett. Hogyan? Hogy lehet, hogy ez alatt a 10 év alatt, hogy annyira jól ment, annyira sokaknak, mint senkinek ez alatt az idő alatt, és ezt most közösségileg is értem, a magyar államra, vagy a magyar államháztartásra vonatkozóan, és a magyar családokra egyaránt, hogy mostanra egy teljes nincstelenség, egy teljes kiéhezettség, kivérzettség, akciózás, a társadalom megmentése van napirenden. Hogy nem lett félretéve ebből, vagy hogy csak az oligarcháknak jutott állami szinten, hogy lett felélve ez a pénz? Hol a magyar norvég alap, vagy legalább annak a mikroszkopikus unokaöccse? Hogy lett, ha ez egy polgári társadalom lenne? Ez alatt, a 10 év alatt az a pénz, az a konjunktúra, az extra pénz, amit termelt ez a konjunktúra, valahol megtakarításban ott lenne, de nincs. Mindenki elköltötte magára, mindenki megvette belőle a híradás technikai cikkeket, mindenki elutazta belőle az egzotikus nyaralását, és mostanra, tudod, megy a hatalmas siránkozás, hát azt hittük, hogy örökké tart a konjunktúra. Melyik konjunktúra tartott örökké? Nincsenek emlékeink arról, hogy a konjunktúrákat válságok követik, a válságokat meg újabb konjunktúrák. Nem számított, senki nem számított azzal, hogy majd jön a válság. Várjál, ugye most Most komolyan beszélek. Szerinted az elmúlt néhány évnek az a története, hogy volt egy olyan tehetős középosztály, amelyiknek lett volna lehetőség félretenni valamit? Nincs középosztály. De az egy mentalitás a középosztályosság. Nem egy gazdasági helyzet a középosztályosság, hanem egy szellemi állapot. Azt én értem, ez nagyszerű, ez tök jó hangzik. De volt pénze félre rakni, vagy nem? Volt. De hogy volt? Ja, nem volt. Nem ismered ezt az országot. Magyarországon azért nincs középosztály, mert az emberek nagy része máról holnapra csekről csekre él. Ezeken kívül vannak a szupergazdagok, illetve a gazdaság felé törekvők. A magyar gazdaság fő történései ezek. A Magyarországon a legnagyobb alkalmazó, ugye a mikro- és kisvállalkozó, aki az elmúlt 10 évben olyan elképesztő fejreállás környéki állapotba jutott, hogy a magyar társadalom tömegeire egyáltalán nem igaz az, hogy lehetősége lett volna félrerakni, de elutazt. Ez a magyar társadalomnak egy nagyon szűk rétegére igaz, akik egyébként félre is raktak és be is fektettek. A magyar társadalom nagy részének egyáltalán nem voltak ilyen lehetőségek. Nincs gulcsú. Ez amit mondasz, hogy a magyar társadalom csekről csekre él, ez van most. Ez a mostani helyzetnek a leírása. De vigyázat, ha mostani helyzetre elhasználjuk ezt a kifejezést, hogy csekről csekre él, azt nem fogjuk tudni alkalmazni a 10 éves konjunktúrára. Ha most él csekről csekre a magyar társadalom, most mondja azt, hogy nincsenek megtakarításai, most van az, hogy ki van számolva, ezért kell akciózni. A 10 év alatt lett volna miből, de akkor is az volt a mentalitás, hogy csekről csekre, és akkor is csekről csekre élt, mert a pluszt elköltötte. Felelőtlenek és jobban szeretnek Ciprusra utazgatni, mint a jövőről gondoskodni. Ugye ez a felelőtlen. Ez a döntő különbség a kisember és a polgár között. Hogy a polgár az... Igen, a tücsök és a hangya. Robi, az lehetséges, hogy például Magyarországon olyan a lakhatási helyzet, hogy ahhoz, hogy te előteremts magadnak egy házra lehetőség, vagy egy házat tudja venni magadnak, az olyan elképesztő megterhelés a magyar költségvetésnek, akár mekkora konjunktúra is van, hogy az egy magyar család számára, hogy egy ilyen vállalkozásba egyáltalán belefogjon, ez egészen elképesztő anyagi terheket rúg, annyira, hogy az állam répet is ez ügyben, ezt hívják csoknak, hiszen akkora volt a lakhatási válság. Nem lehet, hogy inkább ezek voltak a magyar társadalomnak a problémái, nem a ciprusi utazgatások. Lehet, hogy inkább arra ment el a pénz, hogy legalább legyen valahol tartósan lakni, és nem az, hogy Hawaii-ra megyünk-e idén, vagy Las Palmas-ba? A szociális önsajnálat, meg a szociális demagógia az mindig kéznél van Magyarországon, ez mindig hálás álláspont, és a magyar ember mindig hálás lesz azért, hogyha valaki együtt ér ezzel a nyomorával. Meg az is rendetesen hálás, hogyha lenézően gyerekként kezeljük a társadalmat, és minden problémát arra redukálunk, hogy hülyék vagytok, nem gondoltatok a jövőre. Ez is jó, csak így nem lehet nulla társadalmi változást elérni, nem lehet megérteni a társadalmat, és nem lehet segíteni rajta. mondta. De biztos rettetesen jó érzés atyáskodni, és megítélni másokat. Úgy, hogy Magyarországon a mély szegénység az kb. 30% volt egészen hosszú ideig. Úgy, hogy Magyarországon még felmerült a 2010-es évek előtt a élelmiszer mély szegénység, a food insecurity, magyarul a megfelelő élelmiszerhez jutás komoly tömegek számára. Azt gondolod, hogy elmész Szabolcsba, akkor ott olyan embereket látsz, akik épp azon vitatkoznak, hogy idén nem Hargitára kéne menni, hanem Horvátországba? Nem, nyilvánvalóan Szabolcsban sokkal csekélyebb volt a megtakarítás ennek megfelelően. Nem, hát nyilvánvaló, hogy a középosztály, mondjuk Nyugat-Magyarországon sokkal inkább felelőssé tehető a saját jelenlegi nincstelenségért, mint mondjuk Kelet-Magyarországnak a leszakadó régióiban, ahol nyilván sokkal kisebbek voltak a megtakarítások, ennek megfelelően sokkal kevésbé tehető felelőssé egy eleve nagyon szegény társadalmi osztály azért, hogy most éppen teljesen elszegényedett. Nyilvánvaló, hogy vannak különbségek a magyar társadalmon belül, de akárhogy is, az a helyzet, hogy a magyar társadalom ez alatt a 10 év alatt esélyt kapott arra, hogy megkapaszkodjon, és ezzel az eséllyel a magyar társadalom nem él. A magyar állam... Nem egy homogén, egy emberen levezethető dolog a magyar társadalom. Vannak, akik az elmúlt 13 évben éltek csekről csekre, és most már nem csekről csekre élnek, és marad rá kifejezés, hanem el kellett költözniük a lakásukból, kenyeret esznek. Világos, csak tudod, bizonyos problémákra nem szabad rámutatni, mert ezek rohadt sötét tabuk. Mindig más a felelős azért, hogy a kis ember rosszul él. Mindig egy óriási Brüsszel, vagy a Karmelita, vagy a Városháza, vagy a Soros, valakire mindig mutat. A társadalom kritika az meg van tiltva, azt a kis ember nem hajlandó meghallani. Tudod, nem. Hízelegni kell a kis embernek. Kis ember, te mindent jól csináltál. Te neked nem volt esélyed, egy percnyi esélyt nem kaptál. Drága szegény kisember!